Islamic Research Center. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم یجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان میں سے کسی نے بھی بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت جو سنن ابی داود کی ہے، 7-8-2، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم یہ قرآت کی ابتداء الحمد للہ رب العالمین سے کیا کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت، كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يفتتح قراءته بالحمد للہ رب العالمین۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرآت کی ابتداء الحمد للہ رب العالمین سے کیا کرتے ہیں۔ تو تعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھی تو جائے گی لیکن بلند آواز سے نہیں۔ اگرچہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ کتاب لکھی، اس میں تمام دلائل کو جمع کیا، بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنے کے دلائل بھی اور آہستہ پڑھنے کے دلائل بھی، اور اسی بات کو راجح قرار دیا کہ بسم اللہ پڑھنا تو ضروری ہے لیکن بلند آواز سے نہیں۔